Εμένα όταν πέθανε η μάνα μου, δεν μου πήγαν τη Λεσόρα, επειδή το βράδυ είχαν πω τις αλλούς. Ακούγε φωνή και με λέει και ήταν η ώρα που είχα πάνω η ζητία. Φιγούλα, γύρι. Φιγούλα, γύρι, γύρι. 40 μέρες. 40. Εγώ δεν είδα τα Let's go.